من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعينوا بالله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler، yaklaşan İstanbul'un fethinin sene-i devriyesi münasebetiyle geçen sohbetimizde bu mübarek ayet ilahiyeyi okumuş, ancak giriş yapabilmiştik. Bugün de bu ayet-i kerimenin ifade ettiği manayı, işaretleri, meseleleri ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar arz etmeye çalışmış ve günümüzü ve saatlerimizi değerlendirmeye çalışmış olalım. Cenab-ı Hak rızasından ve rahmetinden bizi ayırmasın. İnna fetahna leke fetham mübina. Gördüğünüz gibi bizzat surenin ismini aldığı bu mübarek ayet-i kerimede bu ayet görüldüğü gibi suretül fetih, Fetih suresi, Kur'an'da geçen 114 sureden bir tanesi de fetih dediğimiz el-fethu, yani suretül fetih, Allah tarafından surenin ismi fetih olarak ifade edilmiş. Medeniyetin, bu sure medeniyetin ne demek? Medinelidir. Yani Medine'de nazil olmuştur. Her surenin ismini zikrettikten sonra bu surenin nereli olduğunu da hemen mütakip kelime izah ediyor. Medeniyetin demişse Medinelidir. Mekkiyetin demişse ne demek? Mekkelidir. Ondan sonra da ayetlerin sayısını söylüyor. 29 ayeten, yani 29 ayetten ibaret, orta büyüklükte Medine'de nazil olmuş Fetih suresidir. Fetih suresi. İnna fetehna diye başlıyor ve arkasından fetham mübina. Mübin demek çok açık, çok hayırlı, çok güzel, müjdelerle dolu, başarılarla dolu, hayırlarla dolu bir fetih sana müyesser kıldık. Ey Habibim, ey Resulüm, ey Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Bizzat Cenab-ı Peygamber'e hitaben. Nasıl ki mesela inna a'tinake demişse, burada da inna fetehna leke, sana apaçık bir fetih nasip ettik. Çok yakın bir zamanda muazzam bir fetihle Resul-i Zişan Efendimiz'i bu ayeti kerime ne yapıyor? Müjdeliyor. Fetih müjdesi veriyor. Tefsirlerde ayeti kerimenin tabi tefsirleri var. Akşam da bir sefer daha bakayım dedim. Bu inna fetahna leke fetham mübina ayeti kerimesi Hudeybiye dediğimiz anlaşma ile alakalı nazil olmuş. Biliyorsunuz Peygamberimiz Efendimiz hicretten sonra toparlandılar, ömre yapmak için Mekke'ye doğru yürüdüler. Ömre yapmak için. Ömre demek hepinizin bildiği gibi hac mevsiminin dışında Mekke'yi, Kabe'yi, Harem-i Şerif'i ziyaret etmeye ne diyorlar? Ömre diyorlar. Hac mevsiminde olursa hac diyorlar, hac mevsiminin dışında olursa ömre diyorlar. Mekke'yi hicretten sonra sahabe-i kiram, tabi Mekkeli Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edince ne oldular? Muhacir oldular. Muhacir. İnnel muhacirine. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Yani muhacir Müslümanlar deyince aklımıza ne geliyor? Muhacir Müslümanlar deyince Mekkeliler gelir. Mekkeli Müslümanlara muhacir deniyor. Medine'li Müslümanlara ne diyoruz? Bu kardeşimiz söylesin. Medine'li Müslümanlara ne denir? Mekke'li Müslümanlara ne denir? Bak, kimseden ses çıkmadı. Ensar. Ensar deyince aklımıza tarihte Medine'li Müslümanlara verilen isimdir. Ensar. Bunları bilmemiz lazım. Muhacir deyince Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar akla geliyor. Bu babda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hangi sınıfa giriyor? Muhacir, o da hicret etmiştir. Peygamberimiz muhacirdir. Hatta muhacir olmayan peygamber siz söyleyin, yoktur eminim. Muhacir olmayan peygamber yoktur. Elbette. Hemen hemen bütün peygamberler doğdukları ve büyüdükleri, yetiştikleri yerlerden oranın halkı tarafından siz söyleyin çıkarılmışlardır. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke halkının ve azgınlarının ve kafirlerinin ve Ebu Cehillerin ve Ebu Leheblerin tazyikiyle Mekke'den çıkarılmıştır. Ve Allah'ın emriyle, izniyle muhacir sınıfına dahil olmuştur. Amenna. Tabii Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar birçok imkanlarını da kaybettiler. Evlerini kaybettiler, rahatlarını kaybettiler, imkanlarını kaybettiler, arazilerini, eşyalarını, maddelerini, dünyalık ne varsa bütün bunları kaybettiler. Ve Medine'de Allah'ın Resulü'nün Ensar ismini verdiği Medine'li Müslümanlar tarafından korundular, desteklendiler, beslendiler. Ve aralarında meydana gelen kardeşlik duygusuyla birbirleri paylaştılar. Evlerini paylaştılar, imkanlarını paylaştılar. Ne yapsınlar? Mekke'den hiçbir şey almadan çıkmış gelmiş. Hiçbir şey yok. Her şeylerini paylaştılar. Yardımlaştılar. Birbirlerini desteklediler. Bundan dolayı da Ensar adını aldılar. Ensar demek Allah için Müslüman kardeşine yardım eden. Arapça mesela yansuru yardım etmekten geliyor. Ensar çok yardım eden insanlar demek. Paylaştılar. Hatta tuhafınıza gidecek. Yanlış anlamış olmayalım. İki evli veya üç evli olan Medine'li Müslümanlar Mekke'den gelen bu muhacir kardeşlerine her şeylerini paylaştıktan sonra o kadar ileriye gittiler ki ismi şu anda aklıma gelmedi, sahabeden, ensardan birisi evine misafir olarak aldığı Mekkeli muhacir kardeşine diyor ki, kardeşim benim diyor Allah'ın emriyle aldığım iki tane hanımım var, nikahlı hanım, bak diyor hangisini beğenirsen boşayayım onu da sen alasın diyor. Bu dereceye kadar paylaşıyorlar. Ve Ensar adını da bundan sonra alıyorlar. Paylaşma olayı var. Neme lazım demiyorlar. Beni ne alakadar eder demiyorlar. İnanmış oldukları davanın sıkıntılarını beraberce paylaşıyorlar. Kainatta beşeri sıkıntıları ve ihtiyaçları Ashab-ı Muhammed kadar paylaşmış ikinci bir sahabe gösteremezsiniz kainatta. beşeri zaruretleri, ihtiyaçları, sıkıntıları, zaruretleri paylaşan, bölüşen, paylaşan ikinci bir sahabe sınıfı yeryüzünde bulmak, görmek mümkün değil. Ne kadar muhteşemdir. Sahabe-i kiramın üzerinde ne kadar durulsa, ne kadar izah edilse yine yetersiz kabul ediliyor. O kadar zengin karaktere, imana, kuvve-i kalbiyeye sahip olan insanlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim ne diyor? Radiyallahu anhum ve radu an zâlike limen haşiye rabbe. Ne demek? Radiyallahu anhum ne demek? Bir kardeş söylesin. Radiyallahu anhum ne demek olabilir? Allah onlardan, bak radiye, radiyallahu, radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. Bitti. Radiyallahu teala anhum, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Radiyallahu anhum ve radu anhu, Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Tabiri Kur'an'da geçiyor. Bu kelimeler kimin için söylenmiş? Ashab-ı Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin sahabesi hakkında söylenmiş. Yani onlar Allah'tan razı olmuşlar, Allah da onlardan razı olmuş. Bir kimseden Allah razı olursa onun üstünlüğü için başka delil aranır mı? Sesini çıkmadı. Allah razı olduktan sonra başka bir diploma, başka bir kaynak aranır mı? Aranmaz, Allah razı olmuştur. Allah'ın razı olmasından başka hiçbir kaynak, hiçbir ciddi bir şey menzubahisi. Allah razı mesele etmiştir. Onun için sahabe-i kiramdan birinin ismini zikrettiğimiz zaman ne dememiz lazım, siz söyleyin. Mesela Hazreti Ali dedik, ne diyeceğiz? Radıyallahu anhu. Allah ondan razı olmuştur. Efendim, Ebu Hureyre dendiği zaman Müslüman insanların arkasından radıyallahu anhu, Allah ondan razı olmuştur sözünü söylemesi edep icabıdır. Herhangi bir adamdan bahsetmiyor, sahabeden bahsedildi mi, sahabenin adı geçti mi radıyallahu anhu diyeceksin. Hazreti Osman dedi birisi, radıyallahu anhu diyeceksin. İşte bu Kur'an'daki edepten kaynaklanıyor. Bu Müslümanlar, Medine'ye geçen Müslümanlar kısa bir zaman sonra Mekke özlemiyle, hasretiyle tutuşmaya başladılar. Çocuklarını özleyenler, akrabasını özleyenler, evini, köyünü, yurdunu, yuvasını hasretle özleyenler, öyle bir an geldi ki şu Mekke'ye gidip bir görelim, Beytullah'a girelim, ömre yapalım diye yanıp tutuşmaya başladılar. Sıla-i Rahim dediğimiz. Nihayet toparlandılar. Ashab-ı kiram, düşünün Medine'den Mekke'ye kaç kilometre, içimizde bilen var mı? Medine'den Mekke'ye kaç kilometre? 450. Aklınıza kalsın ya, bunda güzel bilgiler bunlar. Yani insan bilmeli bu. İki mübarek şehir, bak Medine Kur'an'da geçiyor. Mekke Kur'an'da geçiyor. Şu Kur'an-ı Kerim İki şehirde nazil olmuştur. Ya Mekke'de, yahut siz söyleyin, Medine'de. Bu iki şehri tanımak, Kur'an-ı Kerim'i tanımak ne kadar zaruri ise Mekke'yi, Medine'yi tanımak, siz söyleyin, öyle de zaruridir. Yani bunlar mühim kelimeler. Geldiler, Medine'den kalktılar, Mekke'ye geliyorlar. 450 kilometre yayan, yayan geliyorlar. Kimisi atlı çok az, deve çok az, deve geliyorlar. Geldiler, belli bir noktaya kadar geldikten sonra Mekkeli müşrikler, Mekke'yi yöneten idareciler ve halk, puta tapan halk, Müslümanların önünü kestiler. Biz sizi Mekke'ye sokmayız dediler. Mekke'ye sokmuyorlar. Hadiseye bakın. Yani bütün ömürleri Mekke'de geçmiş ve inançlarından dolayı Mekke'den çıkarılmış bu insanları 450 kilometre mesafeden geldikleri halde tekrar Mekke'ye, siz söyleyin, Sokmuyorlar. Mekke'ye giremezsiniz diyorlar. Ne olacak şimdi? Peygamberimiz işin vahametini anladı, sıkıntıyı anladı, zor bir durumda olduklarını anladılar. Hudeybiye dediğimiz bir arazide yeşil bir ağacın, bir tek ağaç orada, başka ağaç da yok. Ağacın altında Peygamberimiz ashab-ı kiram ile ne yaptı siz söyleyin. Biat diye bir kelime var. Biat diyoruz, biat diyoruz. Peygamberle biatleştiler. Yani biat demek, seninle beraber öleceğiz ya Resulallah, öleceğiz, ölümü gözümüze alacağız demektir. Biatte bu vardır. Yani malını zaten feda etmiş, sıra canına gelmiş, Allah yolunda canını vermeye and içen, söz veren müminlerin yaptığı bu anlaşmaya biat deniyor. Ey Allah'ın Resulü, sen ne istersen yapacağız, öl dersen öleceğiz. Buna biat, biat-ı rıdvan, Allah'ın razı olduğu biat diyor. Orada bizzat Müslüman erkeklerle tokalaşarak Peygamberimiz. Demek ki kadınlar da varmış, kadınlardan biat alırken Peygamberimiz bir çanağın içine suyu doldurdular. Duymuşsunuzdur bunları. Çanağın içine suyu doldurdular. Peygamberimiz o suyun içine mübarek sağ elini soktu. Ondan sonra da kadınlar o suya elini sokarak peygamberle biatleşmiş oldular. Peygamber tokalaşmadı. Bu aynen bütün kitaplarda var. Çanağa elini peygamber sokuyor, çekiyor. O çanağa kadınlar suya elini sokarak böylece aynen peygamberle beraber öldürse öleceklerine, kal derse kalacaklarına yemin etmiş oluyorlar. Yemin Arapça sağ taraf demek. Yemin, bir insanın sağ tarafına yemin deniyor, sol tarafına yesar. Sağ elini uzattığı için ona yemin deniyor. Arapça yemin kelimesi sağ taraf anlamına gelir. Biatleştiler. Bunu gören Mekkeliler Mekke'ye Peygamberimizi sokmak istemeyen bu kişiler baktılar ki Hazreti Muhammed kararlı. Hazreti Muhammed ve ashabı biatleştiler, anlaştılar, sözleştiler. Şimdi her şey yapabilirler. Bunu anlayınca bir heyet gönderdiler. Anlaşalım dediler. Yani yelkenleri yarı yarıya suya düştü. Şöyle biraz eğildi. Eğildiler, anlaşmaya, oturmaya razı oldular. Bizzat Peygamberimizi, ashab-ı kiramını, niyetlerini, kararlarını, kasıtlarını, ısrarlarını, kararlı olduklarını resmen siz söyleyin, kabul ettiler. Bir heyet hazırladılar. Mekkeli bir heyet. Peygamberimiz Efendimiz'e zaten orada oturdular bir anlaşma imzalamaya. Görüşmeye oturdular. Mekkeli heyetin başında Amr bin Süheyl adında çok diplomat bir adam, zeki bir adam, kurnaz bir adam, konuşkan bir adam. İşte bugün öyle adamları ne diyorlar? Diplomat diyorlar. Arapların diplomatı. O geldi. Başkan olarak Peygamberimize zaten Allah'ın Resulü sıfatıyla orada anlaşmaya oturdular. Şimdi anlaşma başlıyor. Bu anlaşma kimin arasında cereyan edeceği hususuna gelince deri üzerine yazmaya başladılar. Min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed ile Mekkelilerin temsilcisi Amr bin Süheyl arasında şu anlaşma imzalanacaktır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed ile Mekkelilerin temsilcisi Amr arasında anlaşma olacaktır. Bu cümle yazıldı. Mekkelilerin mümessili itiraz etti. Muhammed'i tanırız ama Allah'ın Resulü kelimesini kabul etmeyiz dediler. Zaten Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek zaten buralarda olmayız dediler. Doğru mu değil mi? Doğru. Muhammed'i kabul ediyoruz ama Allah'ın Resulüdür kelimesini kabul etmiyoruz dediler. Ne olacak şimdi? Biz dediler, dedi o Amr bin Süheyl, kabul etmediğini söylüyoruz. Eğer değiştirmezseniz, Allah'ın Resulü kelimesini değiştirmezsen anlaşmaya oturmayız, savaş başlar dediler. Şimdi çıkın işin içinden. Muhammed'i kabul ediyor fakat Resulullah kelimesini kabul etmiyor. İşte burası çok zorlaştı, ağırlarına gitti Müslümanların. Baktılar ki anlaşma olmayacak. İmzalama yaklaşmıyorlar, anlaşma mümkün görünmüyor. Ne yapalım dediler? Mekkeliler müslümanın Muhammed'in Abdullah İbni Abdullah'ın oğlu Muhammed derseniz olur dediler. Allah'ın Resulü değil, Abdullah'ın siz söyleyin, oğlu diyeceksin dediler. Peygamberimiz durdu, Hazreti Ali'ye buyurdu ki ya Ali, Ali Katip yazıyor. Resulullah kelimesi nerede dedi, parmağıyla gösterdi, onu sil, onun yerine Abdullah'ın oğlu yaz deyince Hazreti Ali titredi, adeta sarsıldı. Allah'ın verdiği Resulullah sıfatını ben silemem ya Resulallah. Çok zorlu günler geçmiş. Çok zorlu, zahmetli, sıkıntılı günlerden sonra İslam buraya kadar gelmiştir. Hakikaten İslam tarihini okuyun, vallahi aklınız duracaktır. Öyle sıkıntılar, sarsıntılar, eziyetler, çileler, işkenceler, meşakkatler, savaşlar öyle peş peşe tecelli etmiş ki normal bir insan dayanması mümkün değil. Çok zor şartlardan İslam bugüne gelmiştir. Bakın bugün bile İslam'ın önünde çok ciddi engeller var mı yok mu? Korkunç derecede var. İslam'ın önünde en büyük engel vallahi Yahudilerdir, İsrail'dir. İslam'ın önünde en büyük engel. Fitnelerin, fesatların, felaketlerin, işkencelerin üzerinde yoğunlaşan korkunç şekilde muazzam sıkıntılarla alemi İslam'ın her tarafında katliamlar, cinayetler, ölümler, sürgünler, belalar almış başını gidiyor. Bunun arkasında İslam'ın önünde en büyük engel olarak Yahudilerin olduğunu Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 87. ayeti açık açık söylüyor. Keşke Müslümanlar bunları teker teker bilse, hazmetse, halletse, tefekkür edebilseydi zaten meselelerin çözümü çok daha kolay olacaktı. Ama nereden kaynaklanıyor, nasıl oluyor insanlar bilemediği için türlü türlü sıkıntılara giriyor. Bilinse zaten problem yok. Türkiye'de hakeza görüyorsunuz, Kur'an'ın önünde engeller var, kanunlar var, yasaklar var. İşte bu sene bakın okulların tatiline az bir zaman kaldı. Okullar tatil olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemesiyle camilerde Kur'an eğitimi her sene var mıydı yok muydu? Vardı. İşte bu sene yok. Koskoca Diyanet Başkanlığı'nın varlığı dahi ortadan kaldırılarak Danıştay'ın ilgili maddeyi kaldırmasıyla bu sene Türkiye'nin hiçbir yerinde yaz tatilinde vallahi Kur'an okunamayacak. Yasaklandı. 15 yaşına girmeden hiç kimseyi Kur'an'ın önüne oturtamayacaksınız. Yani ilkokul mezunu olmak şartını koştu. İlkokul mezunu olmak için kaç yaşını bitirmesi lazım? Siz söyleyin. 15, 7 yaşında başlayacak. 8 senede kesintisiz eğitim. 7-8 daha. 15 yaşını tamamlamadan Kur'an okutamayacaksınız. engele bak, maniaya bak, sıkıntıya bak, sarsıntıya bak. Zavallı milletimiz, %99'u Müslüman olan ülkede yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim okunamıyor. Buna ne mana verirsiniz, nasıl anlarsınız, nasıl anlatırsınız bilemiyorum ki. İşte hadise bu. Kur'an'ın önünde engel. Bizzat Peygamberimiz kendi mübarek eliyle Resulullah kelimesini sildi, yerine Abdullah'ın oğlu kelimesini yazdırdı. Yoksa anlaşma olmuyor. Müminler ayaklandılar, bağıran, çağıran, olur mu böyle şey ya Resulallah? Sen Allah'ın Resulü değil misin? Hazreti Ömer fırladı ayağa, itiraz ediyor. Hepsine Peygamberimiz, sabır ya Ömer, sabır ya Ali, sabır ya Ebu Bekir, sabır, sabır, sabır. Hepsini sabra davet etti. Resulullah kelimesi çiziliyor, Allah'ın Resulü kelimesinin yerine Abdullah'ın oğlu yazıyor. Yoksa Hudeybiye anlaşması daha baştan imzalanmayacak. Neyse, müzakere devam ediyor. Alınan kararlar yazılmaya başlandı. Bu sene Mekke'de ömre yapılmayacak. Karşı tarafın atağı bu. Mekkeli müşriklerin birinci maddesi, arzusu, bu sene geldiniz ama ardınıza bakıp geri gideceksiniz. Mekke'ye sokulmayacaksınız. Bu maddede çok zoruna gitti Müslümanlar. Yani geldiğiniz gibi geri gideceksiniz diyor. Yani ömre yapamayacaksınız. Müslümanlar yine ayaklandılar, bağırdılar, çağırdılar. Peygamberimiz yine onları tek tek sabra davetti. Sabredin, sabredin. Bu sene ömre yapılmayacak, birinci madde. İki, 10 sene Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında savaş olmayacak. 10 sene savaşmak yok. İkinci madde. Bu güzel bir maddeydi. Buna bir şey denmedi. O tarafta kabul etti, bu tarafta kabul etti. 10 sene demek ki Hicaz'da, Arap Yarımadası'nda, Mekke'de, Medine'de, Cidde'de ve bir cümle Arapların hakim olduğu topraklarda Müslümanlarla müşrikler arasında siz söyleyin savaş olmayacak. Anlaşmada bir madde de bu var. Bu da tamam. Geldi üçüncü maddeye. Üçüncü maddede Müslümanların aleyhine görünüyor. Dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de Müslüman olup da bir yolunu bulup Medine'ye gelen olursa, Mekke'de Müslüman olmuş, iman etmiş, mümin olmuş, hidayet nasip olmuş bir kimse yolunu bulup da Medine'ye gelirse, sen Medine'ye gelen Müslümanı bize, Mekkelilere teslim edeceksin. Ama Medine'de birisi dininden dönüp Mekke'ye gelirse biz onu teslim etmeyeceğiz dediler. Bu madde Müslümanların lehine mi aleyhine mi? Aleyhine. Müslüman bir Medine'ye gelirse geri vereceksin. Mekke'den Medine'ye gelirse geri vereceksin. Bir Müslüman, bir peygamber Müslüman olduğu için Mekke'den kaçıp Medine'ye gelmişse, bu Müslümanı bir peygamber olarak Mekkeli kafirlere nasıl teslim edecek? Hazreti Ömer yine ayaklandı. Olmaz ya Resulallah dedi. Mekke'den Müslüman olduğu için Medine'ye gelen bir kişiyi nasıl teslim edersin? Nasıl bunu imzalarız? Nasıl kabul ederiz? Ona da sabret ya Ömer, sabır, sabır, hep sabır. Çok zahmetli günler gelmiş geçmiş. Bu maddede imzalandı, onaylandı. Tam madde onaylanmıştı ki o Mekkeli müşriklerin mümessili olan Amr bin Süheyl, bunu imzalarız, nasıl kabul ederiz? Ona da sabret ya Ömer, sabır, sabır, hep sabır. Çok zahmetli günler gelmiş geçmiş. Bu maddede imzalandı, onaylandı. Tam madde onaylanmıştı ki o Mekkeli müşriklerin mümessili olan Amr bin Süheyl, Amr dediğimiz, Amr adı Arapça'da çok var. Onun Müslüman olduğu için oğlunu evin bodrumuna zincirle bağladığı bir oğlu vardı. Nasıl olduysa o zinciri kopararak tam anlaşma esnasında Amr'ın oğlu çıkıp gelmedi mi? Çıktı geldi. Mekke'den peygamberin yanına geliyor. Ben Müslüman oldum ya Resulallah. Babam Müslüman olduğum için beni ayağımdan zincirle bodruma bağlamış, direğe bağlamış. Bana işkence etti, beni zincire bağladı. Ben de zincirden kurtulmasını başardım. Geldim ya Resulallah. Dedi geldi. Daha imzadan kapmamışlar ha. Anlaşma esnasında geldi. Ayağında zincir sallaya sallaya geldi. Derken Mekkeli heyetin başkanı Amr dedi ki ey Muhammed, maddeleri imzalamıştık. Şimdi bunun icabını yerine getirmek ile karşı karşıya kaldım. Bak benim oğlum Müslüman olduğu için ben zincire vurmuştum, bodruma bağlamıştım. Çıktı geldi. Daha birinci olarak oğlumu bana iade edeceksin. Geri vereceksin dedi. Peygamberimiz fevkalade müteessir oldu. İstemeye istemeye Müslümanların muazzam muhalefetine rağmen onları sabır etmeye davet etti ve Amr'ın oğlu bacağı zincirli olan çıkıp gelmiş, kaçıp gelmiyor bu Müslüman delikanlıyı ağlıya ağlıya Mekkelilere teslim etti. Şu ne zor işler, ne zor anlaşmalar, ne zor konuşmalar olduğunu inna fetahna leke, bakın şimdi burada bir nokta var, oraya söyleyip toparlayacağım. İmzalandı, o sene Mekke'ye giremediler, ömre yapamadılar, geri döndüler. Ertesi sene ömreye geleceklerdi. Döndüler Medine'ye, geri gittiler. Ama arkasından bu ayet geldi. Bu anlaşma imzalandı, Hudeybiye anlaşması tamamlandı, imzalandı. Efendimiz ve ashabı Medine'ye geri döndüler, Mekke'ye giremediler. Arkasından bu sure Medine'de bakın nazil oldu. Suretül Fethin Medeniyetin Medine'de İnna fetahna leke fethan mübina. Cenab-ı Hak bu anlaşmanın, Hudeybiye anlaşmasının mutlak fetih olduğunu, çok büyük müjdeler taşıdığını, Müslümanlar için muazzam bir fetih olduğunu haber veren bu ayet geldi. Demin anlattığım anlaşma maddelerini dıştan baktığınız zaman çok felaket, çok sıkıntılı, çok insanı, Müslümanları aşağılayıcı maddeler olduğu halde Cenab-ı Hak o anlaşmayı inna fetahna leke fetham mübina diye isimlendiriyor. Ey Habibi Muhammed Mustafa'm, Hudeybiye anlaşmasıyla sana büyük fetihler vereceğiz. Hadi bakalım. Dıştan bakarsanız öyle görünüyor. Allah'ın nazarıyla bakarsanız en muazzam fetih olarak gösteriliyor. Bunu şuna benzetmek lazım. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Yusuf peygamber. Kardeşleri bunu babalarından izin aldıktan sonra açık bir araziye, kırlara götürdükten sonra ne yaptılar siz söyleyin? Kuyuya attılar. 30 metre derinliğinde bir kuyuymuş. Kuyunun dibinde Yusuf. Şimdi kuyunun dibindeki Yusuf'a onları kuyuya atan kardeşlerinin gözüyle bakarsanız dünyanın en sıkıntılı insanı kimdir o anda siz söyleyin? Yusuf'tur. Ekmek yok, yemek yok, su yok, kuru bir kuyunun dibine atılmış. Yardımcısı yok, çıkacak hali yok, olacak hali yok, orada ölecek. Dünyanın en perişan insanı olarak Yusuf'u görürsünüz, kardeşlerinin gözüyle bakarsanız, öyle mi değil mi? Allah'ın nazarıyla bakarsanız Mısır'ın sultanı görürsünüz, öyle mi değil mi? Bak bakış çok değişik. Onu kuyuya atanların gözüyle bakarsan Allah Allah, 30 metre kuyunun dibinde dünyanın en perişan adamı. Bir de Allah'ın nazarıyla bakarsanız bir müddet sonra Mısır'ın sultanı. Buyurun. Demek ki çok ibretler var, çok hikmetler var, çok meseleler var. Hangi gözle bakıyorsun kardeşim? Hangi nazarla bakıyorsun? İşte olaylara, hadiselere bakarken ibretleri ve hikmetleri, ne gibi sırların saklı olduğunu düşünmek lazım. Düşünüp Cenab-ı Hakk'ın bu hususta neyi, bundan dolayı Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Siz olayları müzakere ederken asa en tekrahu şeyen fehüve hayrun leküm, zorunuza giden bir şey olursa yanlış karar vermeyin, Allah katında o belki o an anlayamıyorsunuz ama ileride hayır olacaktır. Asa en tekrahu şeyen, hoşunuza gitmeyen bir şey olduğu zaman fehüve hayrun leküm, o hayrınıza olabilir. Tehevvüre kapılmayın, isyana kapılmayın, tefekkür edin, düşünün, taşının, birdenbire karar vermeyin. Asa en tuhibbu şeyen fehüve şerrun leküm, hoşunuza giden bir şey de olursa ileride o sizin aleyhinize olabilir, şer olabilir. Çünkü hayrihi ve şerrihi minallah, hayır da Allah'tan, siz söyleyin, şer de Allah'tan, hayrihi ve şerrihi minallah. Hakikaten bütün bunları ibretle dinlemek lazım. O türlü maddeler ile yapılan anlaşmayı Cenab-ı Hak inna fetahna leke fetham mübina, Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm, sana en büyük fetihle fetih nasip ettik diyor. Bir noktayı azeri toparlayayım. Ezan okundu mu? Okunmadı. Nihayet Medine'de toplandılar. Anlaşma devam ediyor. Mekke'de Müslüman olanlardan birisi Medine'ye gelirse peygamber onu Mekke'ye iade edecek. Madde açık. Derken 21 yaşında bir delikanlı çıka geldi Mekke'den Medine'ye. Yaya olarak 450 kilometre yürüyerek gelmiş Medine'ye. Ebu Basir adında bir delikanlı, 21 yaşında. Onun da babası hapsetmiş evinin bodrumuna. Adeta mahkum etmiş Müslüman olduğu için. Müslüman olduğu için mahkum olan insanlar çok var. Dininden dolayı mahkum olan, dininden dolayı hapsedilen, dininden dolayı işkence gören, dininden dolayı inim inim inleyen tarihte bugünümüzde de insanlar var mı, yok? Hala var. Ve kıyamete kadar devam edecek. Bu dava böyle gelmiş, böyle gidiyor. Çıktı geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben Mekke'de Müslüman oldum. Babam beni evin tabanına hapsetti. Fakat yolunu buldum, çıktım geldim dedi. Derken iki kişi de ızbandut gibi heybetli iki tane adamı göndermişler. Ebu Basir'i peygamber geri verecek. Bunlar da alıp gelecek. Geri Mekke'ye getirecekler. İki tane adam geldi. Ey Muhammed dediler, anlaşma icabına göre biz Ebu Basir'i geri almaya geldik. Toplandılar. Peygamberimiz bir Ebu Basir'e baktı. Müslüman olduğu için zincirlere o da vurulmuş, işkence edilmiş, evin babanına hapsedilmiş. Ama yiğit adam, cesur adam, kahraman adam çıkmış gelmiş Medine'ye. Bir ona baktı, bir de onları almaya gelen anlaşma icabı iki ızbandut adama baktı. Sonra ağlayarak buyurdu ki, bir anlaşma imzalamışız ey Ebu Basir, seni Medine'de tutamam, Medine'de kalamazsın, seni iade ediyorum. Ebu Basir ağlamaya başladı, ya Resulallah, bir Müslümanı kafirlere nasıl teslim edersin? Ben peygamberim dedi Ebu Basir, anlaşmayı bozamam, ahdime itaat etmem lazım. Ağlıya ağlıya ona da sabret ya Ebu Basir, sabret, sonu iyi olacak diyerek teslim etti. O iki canavar gibi adam Ebu Basir'i her biri bir koluna girerek alıp götürdüler peygamberin yanından, tekrar Mekke'ye geri götürüyorlar. çölün ortasına gelmişlerdi ki bir hamle yaparak Ebu Basir o iki kişiden birisini ana kaptı ve gebertti orada. Öbürü de kaçtı. Çöldeyken daha Medine'ye, Mekke'ye gitmeden birisini öldürdü, öbürü de kaçtı. Ebu Basir dönüp yine peygambere geldi. Sen anlaşmanın icabını yerine getirdin ya Resulallah. Ben de o iki tane adamın birisini öldürdüm, biri kaçtı. Yine döndüm sana geldim ya Resulallah. Ebu Basir. Yiğit bir delikanlı. Bu sefer peygamberimiz buyurdu ki ey Ebu Basir, senin Medine'de anlaşmanın icabına göre oturman mümkün değil. İkamet edemezsin. Ama seni Mekke'ye de geri göndermiyorum. Neresi hoşuna giderse git orada otur dedi. Serbest. O da gitti Mekkeli tüccarların, Mekkeli ticaret kafilesinin devamlı Şam'a gittikleri, Şam olmasa acından ölür Araplar. Ticaret kervanları yazın Şam'a gidiyor, kışın siz söyleyin Yemen'e. Kışın Yemen sıcak olduğu için Yemen'e gidiyor ticaret kervanları. Buğday getiriyor, eşya getiriyor, mal malzeme getiriyor. Yoksa Mekke'de bir şey yok. Yazında serin olduğu için Şam'a ticarete gidiyorlar. Sahilde bir yol var, Cidde sahili, oradan gidip ticaret kervanları gidip geliyor. O ticaret kervanının geçtiği yolun tam ortasına bir çadır kurdu Ebu Basir, oraya oturdu. Mekkelilerin ticaret kervanı geçemez oldu. Geleni vuruyorlar. Onun oraya çadır diktiğini işiten ne kadar gizli Müslüman varsa, işkence altında, yerin altlarında var, ne kadar Müslüman varsa hepsi kurtuldular. Ebu Basir'in çadırına geldiler. 80 kişi oldu. Hepsi delikanlı bunlar. Bir kuvvet oldular. Bir kudret oldular. Bir birlik oldular. Mekkelilerin ticaret kervanlarını vurdular, kırdılar, yolu tamamen kesmeye başlayınca adamların kervanları gidemez oldu. Oradan göçemez oldular, uçamaz oldular, gidemez oldular. Bizzat bir heyet halinde gelip Hazreti Peygamber'e dediler ki her ne kadar böyle bir maddeyi imzalamışsak da biz ricaya geldik. Ey Muhammed, o maddeyi kaldır, hepsini Medine'ye kabul et dediler. O madde de kalktı. Madde de kalktı. Görüyor musunuz? Yani Müslümanın azmi, gayreti, mücadelesi karşısında ne anlaşma kalıyor, ne madde kalıyor. Müslümanların azimleri, kararları, mücadeleleri karşı tarafın hiçbir tedbirini ortada bırakmıyor. Geçen cuma söylemiştim. İstanbul'un fethinde de aynen böyle bir sahneyi görüyoruz. Bizanslılar, Bizans kralı ve adamları Halic'i zincirlemişler. Öyle bir zincir çekmişler ki dışarıdan Halic'e girmek mümkün değil. Halic'e giremezsiniz. Etrafında da surlar var. Dışarıdan surlardan da geçemezsiniz. Ve kimse Bizans'ı alamaz. Bizans'ı fethedemez demişler. Hakikaten 1000 sene kimse alamamış. Tam 1000 sene. İstanbul'u. Olması mümkün değil. Halic'i zincirlerle kapatınca hiçbir gemi giremiyor. Karadan da gelemiyorsunuz, ne olacak? Fatih Sultan kurmaylarını toplayıp karar veriyor. Evet, Haliç kilitlenmiş, zincirlenmiş ama karadan gemileri yüzdürüp Halic'in içine 100 parça gemi indireceğiz. Kasım Paşa sırtlarından hepiniz biliyorsunuz, yerlere yağ dökerek ağaçların üzerinden, kalasların üzerinden o kadırgaları, gemileri gıcır gıcır çekerek gecenin yarısında Halic'e indirdiler mi, indirmediler mi? Bütün dünya bunun şahididir. Sabahleyin şafakla beraber baktılar ki Haliç'te dünya kadar gemi gelmiş, yerleşmiş. Ve arkasından umutları kesildi. Nasıl, nereden geldiler bu gemiler? Haliç'e nereden girdiler diye şaşkına döndüler. Ve İstanbul fethedildi. Olmaz olan şey oldu. Demek ki Müslümanların kararı, Müslümanların iradesi, Müslümanların canını ve malını Allah yoluna vermeleri karşılığında önlerinde hiçbir kuvvetin kalamayacağını tarih gösteriyor. Geçen cuma söyledim, Pakistan'da, İslamabad şehrinde İngiliz valilerinden George bilmem kim ezan okumayı yasaklıyor. Ezan okunmayacak diyor, öyle irade ediyorum. Ezan okunduğu zaman Müslümanlar hareketleniyor. Ezan okunduğu zaman Müslümanlara bir aşk, şevk, Hazreti Muhammed Mustafa'dan ses geliyor. Ezan deyip geçmeyin. İngiliz genel valisi İslamabad kentinde, Pakistan'da şu anda büyük bir şehir, ezan okumayı yasaklıyor, ezan okunmayacak. Oranın Müslümanları toplanıyorlar, ezan okunmazsa mahvoluruz. Rahmet kesilir, arş-ı âlâ kesilir, Allah'ın yolu tıkanır diyorlar. Ezan okunacak diyor. Biz okunacak diyoruz. Geçen anlatmıştım. Merkez Camisi'nin minaresine geliyorlar. Minare 85 basamakmış. Böyle basamak basamak minareyi biliyorsunuz. Hemen minarenin birinci basamağından itibaren 85 tane müezzin yerleştiriyorlar. Her basamağı müezzin. Tam ezan saati geliyor. İngiliz askerleri hepsi keskin nişancılar minarenin dibinde, okuyan olursa öldürmek için bekliyorlar. %100 ölür. Ezan saati gelir gelmez şerefenin ağzında bekleyen müezzin Allahu Ekber ezanı patlatıyor. Keskin İngiliz nişancısı aşağıdan tetiğe dokunur dokunmaz müezzin şehit olur aşağı düşüyor. Bu ezanlar kolay bugünlere gelmedi Müslümanlar. Hiç ara vermeden arkasında bekleyen müezzin derhal atılıyor. O da Allahu Ekber. O da şehit ediliyor. Hiç kapı yok. Hiç vakit kaybetmeden üçüncü müezzin fırlıyor. O da Allahu Ekber. Dördüncü müezzin Allahu Ekber. Eşhedü en la şehit. İllallah şehit. Muhammed şehit. Resulullah şehit. Ve bir ezan hiç ara vermeden kesintiye uğramadan kaç şehit şehit ile okunuyor biliyor musun? 85 şehit ile bir ezan-ı Muhammed'i kesintisiz okunuyor. Hepsi gözünü almış. Ölümü gözünü alan milleti kimse korkutamaz. Hemen İngiliz valisi toplanıyor adamları, kurmayları. Diyorlar ki bu kadar ölümü inancının uğrunda, dininin uğrunda, Muhammed Mustafa'nın uğrunda bu kadar ölümü göze alan milletin önünü kesemeyiz. Biz burada bir şey yapamayız diyorlar. Sabahleyin vallahi Pakistan'ı İngiliz askerleri anında terk ediyorlar. Ve bağımsızlığına böyle kavuşuyor. Hey gidi Müslümanlar hey. Dönmek var mı? Sönmek var mı? Dininden, inancından dönmek mümkün mü? İnsanı insan yapan vallahi dinidir, imanıdır, inancıdır. Bu cuma deyip geçmeyin. Geçen gün bizim mahallede karakola uğradım. İyi bir komiserimiz var. Temiz bir insan. Oturduk, konuştuk. Dedim ki komiserim, emniyet mensubu. Dedim ki görülüyor ki karakol cıvıl cıvıl işliyor. Kavgalar var, çatışmalar var, hırsızlık var, hakaretten geliyorlar, dövüşmüşler. Kiminin dişi kırık, kiminin başı kırık. İlk defa karakol müdahale ediyor. Olaylardan gözünüzü açamıyorsunuz dedim. Gece gündüz. 24 saat karakol çalışıyor. Allah için bir şey soracağım dedim komisere. 7 günlük bir hafta içinde, hafta 7 gündür malum. Bu 7 gün içinde hangi gün rahatsınız? Hangi gün biraz nefes alıyorsunuz? Hangi gün biraz soluk alabiliyorsunuz? Hangi gün rahatsınız deyince, hocam dedi Allah'a yeminle söyleyeyim ki, cuma namazı, cuma günü geldiği zaman nefes alıyoruz dedi. Cuma günü olaylar azalıyor. Cuma günü çatışmalar azalıyor, kavgalar azalıyor. Nefes alıyoruz. Niye dedim? Cuma namazı var, ezan okunacak, abdest alıyor, cumaya gidiyor, vaaz dinliyor. Cuma namazından dolayı teşkilatımız cuma günü nefes alıyor dedi. Dinin önemini görüyor musunuz? Bir milletten din kaldırılırsa, dini inançlar kaldırılırsa, dinin mana ve mahiyeti kaldırılırsa, o milleti vallahi jandarmada zapt edemez, poliste zapt edemez, mecliste zapt edemez, Çankaya'da zapt edemez. Hiçbir şey yapamazsınız. Mümkün değil. İşte adam elinde silah, cebinde, belinde silah, resmen Kartal'da okula giriyor, din dersi öğretmenini alnından şehit ediyor. Önleyemiyorsunuz. Dedektör var, önleyemiyorsunuz. Araştırıcı var, önleyemiyorsunuz. Adam geri bildiriyor. Kan gövdeyi getiriyor. Dinin hakimiyetinden başka vallahi çareniz yoktur. Bunu inşallah bizi idare edenler anlayacak inşallah. Anlatmaya çalışalım. Hani kavgayla, çatışmayla değil, anlaşmayla. Bak peygamber nasıl anlaşmış adamlarla. Onlarla diyalog kurarak, görüşmeler yaparak, konuşmalar yaparak, çatmadan, kafalarına vurmadan, akıllarına anlaşılacak şekilde anlatarak, savaş yapmadan, kavga yapmadan anlatmanın imkanını bulmamız lazım. İslam olmazsa bu memleket vallahi elimizden çıkar. Cenab-ı Hak cümlemizi bu noktada dini gayretiyle çevresine, civarına, ülkesine, bölgesine, beldesine, dünyasına hizmet eden salih kullarının arasına bizleri de Rabbim ilhak eylesin. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, dünyamızı Rabbim afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, terörden, anarşiden, kıtlıktan, yokluktan, maneviyatsızlıktan Rabbim muhafaza buyursun. Hastalarımız var, türlü türlü hastanelerde ameliyat bekleyen hastalarımız var. Rabbim cümlesine şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntı olan kardeşlerimiz var, cümlesini Rabbim halas eylesin. Ve geçmişlerimiz var kabirlerinde, şimdi bizden rahmet bekliyorlar. Allah cümlesine rahmet eylesin. Böylece kardeşler, zamanımızı değerlendirmeye çalıştık. Vakfımız var biliyorsunuz, camimizin vakfı, yapacağı işler var. Eksik işler var, ikmali lazım, tamiri lazım, yapması lazım. Bu münasebetle vakfımız olarak sizden yardım talebinde bulunuyorlar. Çıkarken yapacağımız yardımı küçümsemeden, az veya çok demeden yardımcı olmaya devam edelim. Allah yardımlarını, karşılığını kendi cennetiyle ikram eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.